vi komma, vi komma från pepparkakeland. Och vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Nej. Så bruna, vi är och alla tre. Och Danny tycker om att äta upp sin mormor. Nej. Tjo hej. Tjo flöjt. Tjo flöjt. Tjo hej. Hej! Ho, ho, ho och välkommen till vårat juliga avsnitt av Nördliv. En podcast om spel och nörderi av alla slag. Det vi alla hoppas att tomten har ett hårt paket med ett mumsigt spel i. Dagens datum är den 24/12/2016 och detta är avsnitt nummer 99. Jag heter Danny och det här är våran juldel. Känner ni julen? Ho, ho, ho. Tufft att spela in på julafton, men att vi får väl ha för oss lite grann till och från. Vad gör man inte för konsten, så att säga? Ja. Vad gör man inte för konsten? Du heter Danny. Precis. Jag heter Danny och vi har med oss Fredrik, Max och Carl. Hallå. Ja, det är väl ingen som gör något speciellt på julafton ändå, så att... Nej, det är... Det är på en lördag som alla andra. Det är någonting med Arne Weise, men jag är inte säker. Ja, Arne Weise. Bring him back, god damn it. Det är många grejer. Fan. Ja, det gör han. Inte många grejer jag skriver på 5, 6, 10. Jag har nog inte sett på väldigt lång tid. Ooh, you hidden. Vad gör man istället då? Man inte kollar Kalanka klockan 3. Vad gör man istället i hos familjen Olsson? Jo, då umgås man istället. Fan. Så att alla sitter inte framför tvn alltså? Mm. Nej. Det fan, till och med ungen har inte ens kollat. De tycker, men jag såg det där i fjol så. Ja, men, och jag bara, men det är ju en ny del med. Jaha. Ice bara himla med ögonen och gick iväg. Och Jul bara, vad kan det vara? Är det nog bra? Jag vet inte. Det skulle bli kul att se en helt ny film. Nej, men de visar bara en liten bit, för de vill sälja så att du går och ser den på bit. Hitta Doris. Ja. Oh well. Oh well, över till vad vi kommer att prata om lite grann. Idag kommer vi ha lite spel i fokus med jultema. Till exempel lite grann om Dead Rising, Polar Express. Och Max kommer faktiskt prata om MMO, vilket aldrig sker annars där med jultema. Ytterst ovanligt. Surprise! Veckans diskussion är vilka spel har vi alltid förknippat med julen. Det behöver inte vara ett julspel, det ska bara, behöver inte ha ett jultema, utan bara ett spel som vi kan, eller en spelgenre som vi spelar under jul. Så har vi någonting man alltid brukar göra under julen. Och sist men inte minst så har vi övriga nörden, där vi pratar om vilken julfilm som ett måste se under jultiden. Sådär. Jag har en hel drös. Jag hoppas ni andra har någonting roligt där också att ta upp. Där. Jag har väl två i alla fall, tror jag. Nightmare vet jag inte för den räknas, Fredrik. Så. Det är klart den gör. Det får vi se när vi kommer dit, Norskis. Yes. Ja. Vi kan ju börja lite grann med spel i fokus. Och då kan vi hoppa in på dig, Fredrik, så där. Du vill prata lite grann om Dead Rising 4. Ja. Nej, men jag tyckte det passade väldigt bra in, för det har ju, det utspelar sig under jul. Du spelar som när Frank West, han tycker att det här med att fira jul kanske inte är så här jätteviktigt, så han åker iväg på lite äventyr i en stad som han har varit i förut, Willamette, som den heter. Han blir väl egentligen inte så mycket som att han gör det frivilligt. Han gör det för att han måste i princip. Det händer såklart att det blir en infektion där. Och det bryter ut zombies överallt. Och ja, de tycker om att mumsa på hjärnor. Ungefär som Max brukar göra på torsdagar. Och som sagt, det är ju jul under tiden här. Så du kan springa runt och bokstavligen talat slå ihjäl zombies med en julgran. Och det är alltid kul. Tycker jag i alla fall. Det är ju fullt normalt. Den brukar också springa kring. Vad ska jag göra? En julgran, vad ska jag göra? Nej, zombies. Jag kan klubba ihjäl dem med den. Är det någonting som den här serien... Jag har inte kört många av dem här, men det jag förstår nu är att det handlar ju mycket om att utnyttja det som finns i miljön. I det här fallet så är det ju på en enormt så här shoppingmål under juletid. Ja, du kan ju hitta allt från julstjärnor och trycka in i huvudet på dem, eller som sagt hela julgranar som kan köra upp i valfri öppning på dem. Jag antar då i vanlig maner att du kan klä ut dig till någon juligt i så fall, för det hör ju också till. Ja, Det kan man väl verkligen säga. För om man hittar till exempel sån här någon, ja, valfri affär bara, vad som helst egentligen, så finns det alltid någon sektion där de har massa kläder. Och då kan du ta på dig allting. Jag sprang runt som en matador ett bra tag faktiskt. Det måste ju finnas en röd mankini och sen så bara tomteluva. Det borde ju. Åh gud. Ja, det tror jag faktiskt. Jag skulle inte förvåna mig. För du kan ju inte nog med att du hittar hela dräkter så att säga. Du hittar ju också som mössor som du kan ta på dräkten liksom. Så det skulle absolut inte förvåna mig om det fanns. Men om vi ska gå till vad spelet är för något typ av spel, så är det ju egentligen action adventure. Det vill säga du har tredje person och egentligen ganska så enkelt uppbyggt. Du hittar vapen och du går upp i nivå. Ju mer du slafsar igenom desto bättre. Så får du skill points som du kan lägga ut. För att egentligen kunna låsa upp bättre vapen och heala dig själv snabbare och sån här. Det är ganska vad ska man säga, det är fundamentalt. Det är inte som att det är så här jättetrixigt på något sätt, utan det är ganska rakt på vad gäller just de här specialskillsen och det där. Utan det roliga i spelet är att man hittar alla de här blueprintsen, ritningarna, som gör att du kan sätta ihop typ en t-shirt skjutare som skjuter fyrverkerier typ. Och det är väl egentligen där som du har det mer unika här, att du kan sätta ihop vapen utefter de här ritningarna och få verkligen knasiga saker, om man så säger. Sen är det alltid kul att åka runt på en trehjuling och köra över typ zombies också. Det har sina stunder också. Det finns ju så här som, utöver just main storyn där du ska ta från A till B liksom, så har du vid sidan om lite små uppdrag, som att du kanske hittar en go-kart och ska du köra runt en bana och slavsa igenom ett antal zombies på resans väg, och klara under en viss tid så får du liksom guldstjärna. Så det finns lite sånt där runt om i banan, men det är inte som att spelet är liksom någon så här revolution i spelindustrin. Det gör vad det säger att det ska göra, och det är inte mer än så. Du ska kunna hacka och slaska dig igenom alla de här zombisarna, eller köra över dem en segway, och sen längre fram kan du få så här exoskeleton grej så att du blir extra stark och så. Jag har ju inte något speciellt emot så här lite våld och sånt där. Det är inget fel med det. Men det låter som att det är lite ganska ytligt. Det är liksom den enda anledningen till att vi är här i shoppingcentret är för att han känner inte för att göra något annat egentligen. Eller finns det någon bakomliggande anledning? Ja, alltså om vi säger så här, det börjar egentligen med att han är tillsammans med en kvinnlig kollega ish, ska man säga, ute och försöker ta reda på vad som hände på ett annat ställe där en infektion har, eller där någonting har utbrytit, men de säger inte vad. Men i all tumult så blir han lämnad av henne. Hon sticker bara och han sitter fast liksom där. Och sen så blir man transporterad i tiden fram till nutid lite längre fram, där militären approachar honom och säger: du har sett att den här, din kollega har sett sig i den här staden Villamette. Vilket för övrigt är samma stad som han 16 år tidigare var i första spelet. Och han har väl lite så här pride på att försöka prata till rätta henne. Men också så kommer ju militären och säger: det som hände då har hänt igen. Och med tanke på din historik så vet vi att du kan det här med zombies. Ytterst kvalificerad, du har bra, ja, modestil. Ja, ungefär. Sådär. Men det är ju också det att det är ju lite av ett mysterium, för han är ju trots allt en reporter, och det kommer ju tillfällen då du inte slafsar igenom massa zombies, utan har som lite Batman Arkham liknande att du kanske kommer till ett rum, då måste du ta fram kameran och så får du fotografera saker och undersöka helt enkelt i rummet efter vissa objekt och så, och då har du tre olika lägen du kan växla mellan, ett typ infrarött, ett vanligt och så ytterligare ett till exempel. Så du kan upptäcka olika saker i den miljön då. Och han är The Predator alltså. Han är The Predator. Precis. Jag undrar om man har den effekten på sin kamera att när han byter så här infrarött och blir det så här, det sveper igenom. Nej, tyvärr inte. Däremot så kan han ta selfies med den. Okej. Man kan alltså, man kan ändra, man trycker på en knapp, då ställer han sig framför kameran och då kan du med ena thumbsticken ändra hur han gör sin meme, alltså hur han hur han grimaserar. Så du kan ta en bild med honom grimaserandes och i bakgrunden kanske man ser typ 5 zombies som man precis haft ihjäl eller någonting. Mm, du kan sätta en här trafikkon på huvudet av en zombie och ta en selfie med den. Ja, ungefär så. Det har ju mycket humor. Han drar ju många one-liners och skådespeleriet överlag är väldigt bra faktiskt. Särskilt han. Jag vet inte faktiskt vem som gör hans röst, men väldigt spot on. Sarkastisk och roliga kommentarer hela tiden. Särskilt när han smackar skiten ur zombies liksom. Men överlag så står det när ju det här med att ta reda på vad som har hänt, vad som har gjort att den här infektionen har brutit ut här. Det finns ju andra typer av zombies visar sig också som inte riktigt har setts tidigare. Och det är ju ytterligare en aspekt som förhöjer mysteriet då. Men jag personligen fann det väldigt underhållande, väldigt enkelt att ta till sig, och gillar du storyn på det här sättet med humor i, så att säga, så är det nog någonting att ta sig an. Men du ska då vara medveten om att det är väldigt mycket blod. Jag menar, du kan ju ta en kökssåg och såga av folks huvuden liksom. Så. Eller rakt genom kroppen på zombies och sånt. Så. Samsung börjar på julafton. Julens färger. Jul! Just det, musiken slutligen då. Jag vill bara säga det, för de har ju de har det här hela idén med att han springer runt och sprätter upp zombies. Och när du går in i pausmenyn eller går in liksom och kollar karta och allt här, då har de verkligen, de har köpt in en hel orkester som gör julmusik. De har verkligen gjort det. Det är jättepampigt och fint. Det är jättevacker musik som är jul, bara julmusik. Så där har de gått all in verkligen. Och jultemat ryper ju rakt genom hela spelet då. Så det, på det sättet så är det ju verkligen ett spel för julafton, eller hur? Men du kommer inte få som sagt någon så här superupplevelse. Du kommer köra igenom det och sen kommer du vara klar med det. Så kommer du inte gå tillbaka. Jag kommer inte det. Det har co-op och liknande. Men jag känner inte direkt att jag har något behov av det. Jag är nog ganska klar med det, känner jag. Och det är lite så som det är med det här. Det är inte som att du får en sån här wow-upplevelse och bara måste köra igen liksom. Men för den stunden du spelar så är det helt okej. Mm. Men nog om mig. Jag skulle vilja höra lite mer om Polar Express. Yes, Polar Express är ett lite äldre spel. Det är precis som filmen som det är baserat på. Det är Tom Hanks film där ju, av Robert Zemeckis, om jag inte missminner mig helt fel. Spelet är ju baserat på filmen och släpptes samtidigt sedan 2004, så det har ju något på nacken. Men att, ursäkta mig. Den som har sett filmen så följer man nästan premissen i att du är en pojke. Han har tyvärr ingen namn, han heter bara liksom Hero Boy. De har ingen namn på honom, varken i filmen eller spelet. Det så att fanns säga. Det tid att klämma in det fanns liksom inte några resurser att komma på ett namn. Ja, så precis. Nej. Hero Boy. Vi får följa honom, han vaknar upp på julaftonsmorgon och tittar ut och ser att det är ett tåg som kommer inkörande mitt i staden. Och han bara, okej, det här är ju fullt normalt. Kliver ut. Han säger okej, och sen går han och lägger sig igen. Ja, precis. Han bara, okej. Okay. Ho, ho, ho, ho, ho. Nej, och det är liksom Polarexpressen, tåget som tar med barn som börjar tvivla på att ifall tomten existerar eller något där. De ska åka dit och återuppleva och liksom se att liksom, ah, han existerar, som tror på tomten igen och inte tappar den känslan. Det är egentligen premissen, och vi träffar på Hero Girl också. Ingen namn där. Finns en... Adresseras de som det här, eller? Nej, de säger ingen namn. Ja, de säger ingen namn till varandra. Nej, jag tänkte, kom den, nu, Hero Girl. Den enda som har namn på är den lilla pojken som bor på den fattiga sidan av stan som plockar, som heter Billy. Det är den enda som jag vet som har namn där i. Okay. Det finns en till pojke som är liksom en sån här Besserwisser, han är uppskriven som Know It All. Okej. Okay. Ja, okej, okay, precis. Och man får följa dem när de på tåget, händer massor med saker. De får såna här guldbiljetter som de måste ha med sig och som de tappar bort och måste leta efter dem. De är ute och åker på isen med ett tåg där tåget ändrar hur många vagnar de har, men en helt annan femma. Det är lite nörden i mig som sitter och räknar på dem där. Och de kommer såklart fram där de får träffa på tomten och de upptäcker att julens magi existerar. Men det är filmen i precis som spel, det är liksom att komma fram till att jag tror på det här. Och spelet är ett plattformsspel där vi får följa pojken genom olika banor som till exempel springer omkring på tåget och leta efter saker. Man är ute och åker skidor nerför ett berg för att man blir avkastad av en marionettdocka av Ebenezer Scrooge. Det är skurken i spelet. Och han vill förstöra liksom julglädjen. Han vill bara, nej, ni ska tro på det. Liksom, han är ju en gnällspik, Ebenezer Scrooge. Så att han försöker liksom få en att inte komma fram till Nordpolen. Men som sagt, det är ett plattformsspel med små minispel under spelets gång. Som sagt, man kan inte åka skidor. På tåget så ska man in och leta lite plattformande där inne. Jag tycker det är ett sött och gulligt spel. Väldigt gammalt, inte snyggast nu för tiden, men att det är väldigt ljuvligt. Och precis som filmen så tycker jag det är väldigt kul. Jag tycker om filmen väldigt mycket och jag tyckte det var kul att spela spelet. Går det att vart kör man den då? Spelet finns på PC och det fanns på PlayStation 2 också, ifall jag inte missminner mig helt. Stämmer. Yes, men jag hade det på PC så, och körde det där på. Jag körde det under julen för många år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Men inte om faktiskt, det fanns idag på typ Steam eller något sånt där? Eller? Oh, tack för att du ställde den frågan sådär. Mm. Det gör det säkert. Jag skulle inte förvåna mig faktiskt. Det är bara ni googlar där ute så märker ni. Precis, men ja, kul. Följer filmen ganska mycket. Det sticker lite grann avsticker det där med att Ebenezer är en skurk i spelet och försöker stoppa en. Men utöver det så är det exakt samma tema, vilket jag tycker är ett bra tema. Så att tro på julen och allt sånt där. Roligt, tjafs, ni vet. Sånt tror jag inte bryr mig om. Right. Just det. Jo, det gör jag. Jag är den största nörten när det gäller jul. Men på tal om jul och teman och sånt och andra grejer som jag inte hemma på, MMO:n. Max. Det är norskens favorit. Norskens favorit, MMO:n, precis. Vet du hur mycket jag har inte tid att prata med egentligen. Jag ska gå iväg och sitta med brorsan och köra lite MMO. Ja. Nej, men som ni vet så det är ju lite av en tradition att i MMOs ofta ha seasonal events. Det vill säga som på Halloween och ibland påsk och julafton och nyår och ibland deras egna anniversary liksom på spelet när det släpptes och så. Det är många sådana. Och jag kan inte tänka att jag har spelat något direkt julrelaterat spel, men det är ju oftast någon form av julevent. De kallar det ju inte alltid julevent, för jag menar, om vi tar det MMO som jag är mest aktiv just nu så är det Final Fantasy 14. Där heter det ju Starlight Celebration till exempel. Okej. Och jag tror det på. Men varför är det där? Är det någon som har copyrightat Christmas eller vad? Nej, det är bara att de har, eftersom att de är i en annan värld, så har de bara bestämt sig för att döpa den annat. Men det är fortfarande julgranar och det finns liksom tomtar och sånt där som skuttar runt. Men som i första, de hade, jag tror det var första 2013 där man kunde gå ut och göra, det var speciella event som fanns ute i de här öppna fälten då, där man gick ut egentligen dödade monster. Där kunde det komma ut lite sånt där, man var tvungen att bli träffad av en viss attack som vissa enter, så stora träd, folk gjorde. Och då fick man en snowman buff som gjorde att man kunde skada ett par imps som skulle förstöra julen. Och för varje gång sånt event du klarade så fick du lite Eternal Ice och där kunde du då byta ut mot speciella items som bara fanns tillgängliga under eventet. Så du kunde ta en dräkt, så du ser ut en juldräkt, en liten så här julhatt, en liten jul, vad ska man kalla det, en chest piece, liksom en jultröja ska man vilja säga, och sen ett par julboots och liknande. Så kunde du även få en liten ren outfit som ser ut som en, ja, det ser ut som en ren dräkt. Jag håller på med Jan Ren. Ja, men det var lite som så. Det såg ut som, det finns ju de här rasen som heter Lalafell. Det är de, alla MMO ska ha den här lilla rasen som är egentligen barn. Och även jag måste säga, det var nog tamutusan det gulligaste jag sett nästan. Och det är inte ett ord jag använder lätt. Det är Lottas jobb. Det är Lottas avdelning där. Och du hade en liten sån som sitter och när en sån sitter ner, då sitter de och gungar lite lätt fram och tillbaka och har, om säger, de sitter på arslet så när de knäna upp så håller de sig liksom om knäna och sitter och gungar. Och så är den klädd i en rendräkt och det ser ut som en så här pyjamas för barn som man har på sig. Och så tänker jag, den ska gå ut och slåss mot demoner nu. Kom, det ska ni få! Ja. Det är liksom, han ställer sig upp och tar ut en yxa som är lika stor som honom som sprutar eld från ryggen ner plötsligt. Okej. Låter ju säkert. Ja. Och så kan vi smaka. Och man kunde även få saker som en chocobo barding så att du kunde ta på din chocobo en reindeer kostym. Så att, eftersom att du har ju en personlig chocobo och den kan du ge armor, oftast någon form av hjälm, någon liksom sadelpis och sen oftast någon form liksom skydd för benade tre pieces. Och där kunde du få då en hel reindeer liksom, en kostym som såg ut så här. Då fick den lite horn på sig och lite sånt där och så röd näsa och sånt där viktiga saker. Of course. Men de utvecklade lite sen under nästa år 2014 så tror jag allt detsamma fanns att få tag på med lite annan design för de ville att det ska vara lite exklusivt att man ska bara kunna få det här en gång egentligen. Och under nästa år då så fick du ett quest att klä ut till tomtenisse så du fick en liten vad de kallar för en Starlight Tunic och en Starlight Sugarloaf Hat. Och det är ingenting man äter, men tänk dig en jättestor dumstrut med en liten tomtelua topp på toppen bara. Det såg så fånigt ut att man kunde inte vista sig. Men man var tvungen att ha den för questet, så var man en tomtenisse då som skulle springa runt i det här housing areas där man kan köpa sina hus nu som var, jag tror det var inlagt, det fanns inte förra året men det fanns spelet nu. Då fick man springa runt där och hämta julgranar och lite presenter och fixa lite. Jag kommer inte ihåg exakt vad questet gjorde, men då kunde du göra det, då fick du byta ut det. Då kunde du få en liten minion, en sån här liten förföljare som egentligen inte gör någonting men den springer efter dig bara. Och det var en liten liten snögubbe med en liten liten topphatt och en candy cane som gick och gjorde en liten dans efter dig. Tror du skulle säga att du fick en liten elf som sprang ja, omkring efter? Ja, och det skulle inte få honom heller om det fanns. Och som sagt, lite mer housing efter de här fanns hus då, så kunde man köpa lite snögubbar, lite julgranar och liknande sånt där och sätta upp på sin tomt i sitt hus, för sin guildhus eller vad man vill kalla det. Och det är ju samma sak, det fortsätter liksom nästa år mer och mer. De lär sig lite av eventsen och vi får se nu. Det blir spännande att spela. Jag har inte gett mig på julen än, nämligen. Jag har sparat på den lite. Men det ska bli roligt att sätta sig in. Jag har inte läst på den än. Det ska bli roligt att sätta sig in i denna julspelandet. När vi är klara med dagen så börjar ledigheterna gå i alla fall till nyår för min del. Så att då har jag passat på det. Du ser fram emot att köra nästa vecka på mellandagarna istället. Så. Absolut, absolut. Det är ju folk ute i affärerna då. Då kan man ju passa på att stanna hemma. Inte för att det är jättemycket folk hemma hos mig när de inte är affärerna, men... Ja, nej, det är rätt brukligt sådär. Men det var primärt om Final Fantasy 14 och det roliga. Visst, det finns andra som gör det lättare steget som Black Desert till och med. Visst, de ändrar lite estetiskt, det är snö överallt, stora julgranar i stora städerna. Men det som finns oftast är mer cash shop items. De försöker tjäna lite på det att de säljer mycket julmöbler eller julkostymer då, men du kan endast köpa dem för riktiga pengar under limited time only. Så att jag föredrar ju det här med quest faktiskt, att göra ett litet uppdrag och få det som en reward för det. Det känns lite roligt. Ja, jo. Och då är det exklusivt lite roligt. Jag tänkte, har de typ så här, inte som achievements, men något emblem eller något som man får för att man var med om det årets jul. Jag tänker bara som en jämförelse. Ta till exempel Steam med de här Steam-reorna som de har. Och som har ofta så här, i anknytningen oftast, inte alltid, men de har någon form av spelgrej på Steam där man kanske kan få ett emblem för den julen, förstår du? Ja. Ja, jag tänkte om det fanns något liknande där som man kan visa upp. Jag var med det året liksom, eller? Det är nog mer liksom själva kostymerna, för att de är exklusiva till varje år ska vara. Ja, okay. Och då vet man att ja, du var med för att du har den där. Den gick bara att få tag på under det eventet. Ja, men då så. Ja, men det är ju... Så det är lite rätt spännande. Nu tror jag att Final Fantasy 14 har gjort så för att många klagade, för att de har rätt mycket event tycker jag. Och ibland så är det emotes man får, speciella, ibland så är det kostymer man får och liknande. Men de har gjort så att ett år efter eventet så går de att köpa en in-game affär. Aha, så att okay. Nu om man säger just nu så går det att köpa julkostymerna från 2015. Mm. Men man har ett års exklusivitet och då kan du få dem gratis genom att bara göra questen. Men om du missade dem så kan du köpa dem nästa år. Då finns de tillgängliga i affären. I alla fall Final Fantasy gör så. Ja. Men det är lite så, man blir ju tokig om man känner, om man har som Danny till exempel, att jag måste samla på allt. Ursäkta mig, det gör väl inte jag. Och tänk då att det är ett exklusivt event som bara är en gång och du har missat allt förutom, eller du missade bara den här grejen, du har allt förutom det, då skulle man ju bli tokig. Men det är lite roligt med jultema som sagt. Jag tycker de som är quest gör det lite roligt och så. Vissa har med Guild Wars 1 hade mycket sånt spel, mycket Guild Wars 2 har jag också, men man brukar ha lite snöbollsfights och special PvP-arenor och sånt där vet jag att de hade. Och så att det är vissa som gör lite extra, vissa slänger bara upp cash shop items, men andra gör faktiskt, planerar in och gör riktigt roliga grejer. Så jag tycker det är lite småroligt, och man, det är alltid kul under jul och nyår att logga in just den dagen och se folk som säger god jul, och man tänker att det är alla personer som sitter ensamma vid sin dator och inte firar jul med familjen utan sitter vid spelet istället. Men det har någon form av gemenskap. Det kan vara faktiskt mysigt att springa runt i en stad bland folk och tala med dem. Visst chattar man med text och så, men alla gör ju emotes och man köper förverkerier och alla har på sig sina roliga kostymer och man kan se liksom, åh titta på den där, han har julkostymer från 2013 och han var med tidigt, och vilken veteran, han har varit med på många julfester. Ja. Oh, men det är väl inget fel med det egentligen. Nej, alltså, det är lite roligt ibland. Det är många som klagar på det att såhär, ah, har ni inget liv, sitter här. Men såhär, det är ju roligt att sitta här. När Max, man gör det ju tillsammans så, ja. Så tittar jag och tänker på det är jultema, det tänker jag nu. De har ju redan introducerat det är Hearthstone, har de jultema. Så att istället för att när man ska hälsa på varandra, istället för att de säger sina vanliga greetings, så säger de Happy Feast of Winter Vale och allt sånt där. De har så ju tänka på, också en egen. Ja, och så kommer jag tänka på CSGO när kycklingarna, ibland så har de, vissa år så har de haft tomteluvor och vissa år så har de haft en jultröja. Så att det är så här, det är bara mysig grej liksom. Ja, varför inte? Oj. Yes. Ja, men där hade vi lite spel i fokus med jultema. Kan vi gå över till veckans diskussion? Vilket spel har ni för alltid förknippat med julen? Det behöver inte vara ett spel med jultema, det behöver inte vara ett julspel eller sånt, men det är liksom den typ av spel ni spelar under jul, och det är det som vi har nu som veckans diskussion här nu. Jag slänger det, liksom frågan är öppen för gänget här nu. Är det någon speciell typ av spel ni brukar spela under juletid? Nej. Jag umgås med familjen. inte någon särskild speltyp kanske. Men ett spel som jag förknippar med julen har blivit fan heter det nu igen. Varför är det så att man sitter och tänker på något och man vet att jag ska säga det här, och sen så kommer man inte på det när man ska säga det. Säg som det är, du tänker på julmaten nu just nu egentligen. Ja, jag tänker på julmaten. Men jag tänker på Monster Truck Madness. Det var en jul för många, många år sedan när det var en liten pojke som fick, vi hade fått skaffat vår första riktiga PC, eller starka PC tyckte vi, för den hade ju ett grafikkort till och med. Det var en 350 megahertzare och den kunde ju allt tyckte man. Vilket man märkte då när man fick det här eminenta spelet Monster Truck Madness. Och på en gång efter man öppnade paketet, ja, men jag måste springa upp och sätta i det här, jag vill se hur det ser ut. Och så satt vi där och lirade, och då kom farsan och morsan, allihopa kom och tittade på när jag körde över massor med bilar och hoppade och studsade med den här stora monster trucken liksom. Mm. Och det har ju blivit så här, det är inte ett spel som jag någonsin egentligen, jag körde det ganska mycket då, vi snackar kanske runt 2000 innan, kanske 99 någonstans där. Så det är ju ett tag sedan. Men den julen, vi satt alla och spelade där och turades om att spela under mellandagarna liksom. Och det var mysigt. Och det fann vi liksom i ett spel som nu när man tittar på det var ganska simplistiskt. Du åker bara runt på banor och så gör du hopp i princip. Så det fanns lite andra speciallägen. Men det är egentligen där det var. Så att det stora grejen för spelet som var deras feature, det var att det var ett monster trucks liksom. That's it. Du kunde byta ut skinsen på dem, du kunde få olika tutor liksom. Men det är i alla fall ett spel som jag har kommit att förknippa med julen sedan dess då. Men ja. Att hela familjen Olsson satt sig ner och njöt utav spelet. Ja, i alla fall tyckte de var underhållande att se på när jag spelade, eller Jörgen, min bror. Han satt väl och tänkte så här, han kan inte köra för 5 öre. Så där skulle jag aldrig köra. Och sen gav du kontroll till honom och han körde av vägen säkert. Ungefär så faktiskt. Ah, han kör lika bra som mig alltså. Ungefär. Någon annan som har någonting spel de fick knippa med under juletid? Jag sitter och funderar här. Jag kommer inte ihåg exakt vilken jul det var, vilket år det var. Men det måste ju varit 2002 eller 2003. Så lilla plutt, Carl. Ja, när vi säger lilla, då menar vi verkligen lilla. Ja, plötsligt, du är inte gammal pojk. Ja, så pratar vi 8 år gammal, eller 7-8 år gammal. Jag känner mig så gammal plötsligt. Den julen så fick jag och min kära syster en Xbox, original Xbox julklapp. Så jag sitter och funderar på det här och tänker, ja, det var stort när man var så liten. Och så öppnade upp den här stora kartongen. Eller jävla besten. Alltså det gamla, den första Xboxen var ju jävla... Ja, den var faktiskt stor. Det var den var stor. Sen att jag sitter med en dator som är 3 gånger större, det är en annan sak. Men, ja. Naja. Sett i volym då. Nej, men det var... Då fick vi... Den utgåvan som vi fick hade Halo 1 och Midtown Madness. Ja, precis. Ja, det följde med till allt. Så, och det Midtown Madness, det var... Och på av följd av det så var väl egentligen de två spelen så lite förknippade med det då, så Halo 1 och då Midtown Madness. Ja. Men det blir ju så liksom, om man får något och sen kanske man, det behöver inte vara att man sitter ju inte och lirar på julafton, men säg de där dagarna efter där som man faktiskt får tid, särskilt när man är lite yngre liksom, och faktiskt kan ta sig tiden och spela igenom, verkligen mosa skiten, och då hade du kanske satt och spelat med din syster eller något, jag vet inte. Ja, men det gjorde vi. Absolut. Ja. Det blir ju en jävla skön feeling, tror jag. Faktiskt. För då är det lite så som vi fick det med det spelet, Monster Truck. Liksom. Ja, det var ju också på den tiden där föräldrarna var lite mer intresserade av tv-spel också. Att morsan satt och spelade Halo och jag blev skiträdd på någon bana. Jag kommer inte ihåg vilken bana det var. Så det måste ha varit första banan när man stötte på The Flood, har jag för mig. Mm. Okej. Okay. Fina minnen. Nis. Fina minnen. Ja, mina är inte så långt tillbaka när jag tänker på spel och jul. Som jag brukar, när jag åker ut till mina föräldrar, för jag firar jul hos mina föräldrar alltid, så tar jag släppa med mig min kryssbox, och så brukar jag och brorsan alltid sätta sig och spela. Och vanligtvis är det Halo som har varit där genom åren, och vi sitter och fortfarande spelar på Halo. Vi har suttit och spelat Halo nu. Och vi kommer fortsätta nästa vecka också och spela vidare och leka runt det. Och, vilket Halo är där då? Det är Halo 4 just nu som vi håller på att leka runt i. Vi har ju gått tillbaka och sen börjat kört igenom allt från de första spelen egentligen, för att plocka allting nästan på banan och sånt där. Ta alla skulls och alla terminaler och allt sånt där på svåraste. Och mycket svordomar blir. Vilket man kanske får hålla tyst... så att det inte hörs genom väggarna, som brorsan är där med sina småungar. Vill inte lära flickorna fula ord i deras ålder. Så ena är under 1 år, äldre 4. tror jag. Dålig farbror. Ingen koll. Nej, så det är någonting som vi har gjort nu. Och det har vi gjort under många år. Och som sagt, Halo är det som vanligtvis har blivit där. Som Halo släppts på hösten. Och sen har vi, när tidgivet så där, för att de har så uselt internet ut, mina föräldrar, Telelina. Så vi kan inte spela online. Jag kan inte sitta hemma och spela med honom. Så det blir liksom under jultid. Så vi tar och sätter oss ner och benar igenom massvis med spel. Och vi tar ju bara gömmer oss på hans rum. Och sen liksom, ja. Ni kan sitta och dricka glögg och sånt där, men vi sitter och mördar och monster ut i rymden. Mm. Ah, julmys. Sitter med varsin tomteluva liksom på skallen så där och bara ho ho ho kill kill kill. Ho ho ho kill kill kill. Och sen kommer så här. Kaka. Vi bara okej, vi kommer ner och äter lite kakor då, fine. Tar vi en tallrik och sen smiter upp och fortsätter spela. Min mamma är inte så förtjust. Min mamma är absolut inte förtjust i det här. Hon bara, nu får ni stänga av spelet. Ni är snart 40 år gamla. Ni behöver inte fan inte sitta och spela spel hela tiden. Men det är ju jul, mamma. Hon bara, okej då. Jag tycker det är kul att ni sa det förut. Att, ja, när man är lite yngre kan man sitta och spela. Jag är snart 40, liksom, sitter och spelar spel fortfarande. Så där, ute hos mina föräldrar. Så där. Men det, allting handlar ju om att hitta sätt att umgås. Sen om man sitter och spelar eller om man sitter och tittar på film eller om man bara sitter och bubblar och äter lussebullar liksom, det spelar ingen roll tycker jag. Nej. Så länge man gör det liksom tillsammans. Det är ju det som det är till för, tycker jag. Ja, så. Jo. Mm. Och vanligtvis brukar vi ha att du, jag och Kenny som sitter och spelar, och så brukar vi ha vår tredje trillingbror Ronny brukar sitta bredvid och säga så här, ni missar någonting där borta. Vi bara, ja, gjorde vi? Ja, okej. Okay. Berätta vad du missar. Ja, nej, men alltså att vi går ju in för att plocka allting och vi sitter ju och fokuserar liksom på att den gubben måste skjuta honom. Båda liksom, och vi springer iväg för varandra och skjuter varandra, och han sitter liksom och ser allting som händer liksom. Han bara, där borta var en grej, där borta var en grej. Men han sitter med liksom anteckningsblock och gör upp en karta manuellt. Nästintill sådär. Okej, nu är tanken att ni ska gå höger här, in där, så tar ni den power-upen. Danny, du täcker med vänster under tiden han går höger där, så att du ser så han kommer där. För det kommer att spåna tre stycken av de här, och då får du snabbt skjuta honom. Om du missar någon så får du backa upp, för du har en health pack här borta du kan ta. Han är som en så här kartläsare för Halo eller något. Nu har ni väldigt stora tankegångar här med min bror. Det är mer han sitter med ett stort fat med kakor på och läsk vid, och sen liksom tittar han upp ibland bara, ni missade där, och sen fortsätter man äta sen. Alltså du får inte låta, det låter så drygt när du säger det. Ja, men det är kul. Sitter han på en liten högre tron med ett gäng vindruvor som han ligger ner och äter? Och så. Nej, alltså, han sitter och rosa. Det är en sån där lång fåtölj, så han bara ligger ner och så blir han matad av kakor och ungefär någon dag. Jag bara hör det framför mig. Du missade där. Ja. Mamma, men om vi säger så här, mer pepparkakor, tack. Om vi säger så här, slutpunkten är att vi alla tre umgås och vi har kul. Han får äta massa kakor och blir lika stor som tomten, han är i samma storlek ändå. Sådär. Och jag och Ken kan sitta och mörda på i godan ro. Ifall vi missar någonting så ser han där i så fall. Då så. Det är det som är i den julen. Vi umgås med familjen. Eftersom min familj bor utanför stan och jag bor inne i stan. Så, och då får jag träffa. Ibland, när man går ner liksom, så tar lite kakor och sånt, så ser man resten. Man bara, tja. Vi går upp och spelar igen. Jättesocialt. Ja, men det är inte så ofta vi får göra, för att det är så mycket som händer ute hos familjen, så att det, när vi väl får tid liksom, då är det liksom så här, så igång med Xbox, nu ser vi kanske spela liksom en kvart eller två eller liksom ner från bara. Ja, okej, nu är det nästa grej man ska gå ner. Men det är såklart värt det, tycker jag. Det är kul. Det är det som är det viktigaste. Vi har kul och vi umgås med familjen. Mm. Något mer, eller någon som har något mer ljuvligt sådär? Nej, jag spelar ingenting på jul. Jag menar, visst, jag sa jag tycker om att gå in på ett MMO, men det gör jag ju inte för att träffa andra, utan det är för att bara se på alla främlingar som sitter och skriker och springer runt i en cirkel i en stor stad. Max tycker om att titta på främlingar när de springer omkring. Ja, nu har du hittat min hemliga... Vad kallar man det för? Passion? Fetisch? Ja, inget ord låter bra, så att vi glömmer den delen. Det är ingen positiv klang på någon av dem. Så. Inget som låter bra där. Jag har passion för att titta på främlingar. Ja, jag tycker de här främlingarna springer runt där i städerna. Ibland så har de här lättklädda föräldrar. Du brukar sitta där och sen i micken så här, och du bara, ho, ho, ho, jag ser dig. Ibland får man en sån här liten jävel som ser ut som en ren också. Ja, renarna vet du, de är ute tidigt i år. Åh, brunstiga jul. Nej, nu är du helt ute och snurrar där, Fredrik. Jag hör att då är det dags att gå ifrån veckans diskussion. Om jag är ute och snurrar, titta Max på mig. Åh nej, det går inte för sig. Ja, men som sagt, vi går ifrån veckans diskussion för vi har pratat lite grann om vad vi brukar spela under och går över till vårt ämne som heter övriga nördämnen. Och då har vi vilka filmer ett måste se under varje jul. Jag ser nog mest julfilm, så jag slänger ut hela andra först sådär. Om, vad är det för någon julfilm eller filmer som ni ser under jul? Jag tittar inte på film under jul, inte. Nej, jag ser du sitter och tittar på folk som spelar spel. Du tittar på folk som tittar på julfilm. Ja, det gör han. Det är det nya Let's Play, fast det är Let's Watch. Let's Watch. Men i och för sig, det är ju vad Mystery Science Theater 3000-grejen, vad det gjorde. Det är ju egentligen en Let's Watch. Mm. Egentligen. Så sant, men det, sen så har du ju lite humoristisk kommentar också. Så att, mm. Vad är en Let's Play egentligen? De spelar ett spel och sen är det lite humor i kommentarerna där. Ja, får man ju hoppas i alla fall. Beroende på, det är såklart, vissa är bättre än andra. Just det. Men för min del ingen film. Jag menar visst, samma film går väl varje år på tv runt jul. Så man ser bara, fan går inte den här varje jul? Den har väl inget med jul att göra egentligen. Men det är sällan, vi sitter aldrig på familjen hemma och tittar på något av det där. Utan det är väl Kalle Anka som är traditionen verkligen. Det ser vi nog faktiskt nästan varje gång, tror jag. Mm. Är det enda för min del. Fredrik, Karl. Varsågod, Fredrik. Ja, alltså jag personligen ser ju en film varje år. Sen om jag ser dem i mellandagarna, så jag tittar ju aldrig film på julafton, men under julperioden, Fredrik. Ja, Scrooge brukar vi titta med Bill Murray. Den tycker jag är jättebra. Och det är ju den här klassiska Scrooge-berättelsen egentligen. Liksom. Så det är ju inget nytt. Men den har ju en lite annorlunda take. En lite absurd take på det hela. Ja, och är väldigt, väldigt bra. Bill Murray är ju också väldigt bra i den faktiskt. Så den är i alla fall en av de få filmer som faktiskt kvarstår så där som vi alltid brukar. Eller jag personligen. Ibland ser jag själv, ibland ser jag med någon som Pim eller... I år, vem vet, kanske får man någon unge att se på den också. Ja, lycka till. Ja, den äldsta kan nog tycka om det, tror jag. Tror jag, definitivt. Ja, men det är ju en klassisk berättelse, liksom. Mm, jo. Men annars så... Det är väl egentligen den enda jag kommer på så där på rak arm som faktiskt... Visst, det kommer ju upp film ibland, som du sa förut, Nightmare Before Christmas. Det är ju alltid kul att se den, liksom, och kanske den här senaste Scrooge-filmen, eller senaste gjort hela tiden såna. Men jag tänker på den med Jim Carrey, En julsaga. Den kan man glysa på om den dyker upp liksom. Men det i mitt fall är Scrooge. Jag har ju den här personliga klassiken, så det är ju Die Hard då, givetvis. Men den känns ju ganska vanlig som att ha som julfilm, och den går ju på tv garanterat varje jul. Men en som har varit så här väldigt udda, för mig, som jag tycker själv och personlig, det har varit att jag tittar, att jag plöjer igenom hela Band of Brothers varje jul. Det har bara blivit så. Alltså det är inte så här julrelaterat eller så, men det har bara blivit så. Alltså jag har sett igenom hela Band of Brothers, oftast på en dag eller två, varje jul i typ 3 år nu. Så att det är så här lite lustigt, men jag vet inte, det är väl att den utspelar sig under vintern och sånt där, det kanske den feelingen, jag vet inte riktigt vad det är. Plus att det är en av mina favoritserier också, så att jag menar. Ja, men det tycker jag är intressant, för det är ju lite ungefär som med den här veckans diskussion med vilket spel man förknippar med jul. Det handlar ju om vad man utsätts för någonting, så att säga, vad man tar sig an. Och det behöver ju som sagt, det behöver ju inte vara ett juligt spel. Det kan ju spel, vara så att första gången jag såg Band of Brothers var på julen, och sen så tänkte jag nästa år, ja men nu vill jag se den igen, och sen så bara fortsätta. Ja. Det är ju ett bra tidsspann, ett år sådär. Ja, lite man så. Hinner liksom... Detaljerna blir lite suddiga, så att säga. Ja. Ja. Extra udda för min del. Precis. Danny då? Yes, ja som sagt, jag är ju den som tittar mest, för jag tittar på en julfilm per dag fram till julafton med mina bröder, så det blir mycket åkande fram och tillbaka sådär. det är filmer allt från Möpparnas julsaga till Tim Allens Santa Claus-filmer till Ensamma hemma till Nightmare, Santa Claus the Movie, Polar Express, Arthur och julklappsruschen etc. etc. Så jag ser väl de flesta sådana där filmer som man räknar in till jul. Personlig favorit är ju Polar Express, som jag nämnde också som spel här. Men jag tycker att det är en bra story. Det är ett bra tema, som sagt, att liksom att man ska tro på någonting, liksom att tro på julen. Det är liksom, och det är också att de blir vänner, barnen ju, så att de kan förlita sig på varandra och att de överkommer sina inre fruktan. Så att den flickan, hon är liksom rädd att ingen ska ta henne på allvar, att hon inte kan leda dem. Han är rädd att han inte tror på julen längre och liksom att han kommer tappa bort någonting. Och den sista pojken, Billy, han är ju liksom att han inte har några vänner. Han kommer från den fattiga sidan. Han tror att varför ska någon vara vän med mig? Jag är ju bara en liten nobody från ingenstans. Och han blir ju vänner med dem, vilket är, jag tycker det är en väldigt fin film, så att säga. Men den vanligaste filmen är ju som sagt en julsaga, Charles Dickens. Det är, jag vet inte hur många, jag tror jag 5 eller 6 stycken olika varianter. Och då har vi där Scrooge också, Möpparnas julsaga. Och sen har vi den här Jim Carrey, Christmas Carol också. Så det är en väldigt återkommande tema där. Så jag bara, hur många kan vi se under ett år egentligen som är om en julsaga? Men att som sagt, jag ser ju en film varje dag, så att jag är väl indoktrinerad på jul. Jag kom på nu faktiskt egentligen. Det är ju inte så mycket att man har en specifik film man ser på. Mm. Men vi har haft i mellandagarna, nästan nu de senaste åren, att vi kör en maraton. Som förra året så satt jag och Ice och såg igenom alla 6 Star Wars-filmer. Ja. Och jag tror också vi såg igenom hela Sagan om ringen. Mm. Och året innan var också någon sån där trilogi av något slag som vi tittar igenom. Yep. Och just den där, det är ju det som är fördelen, att man kanske kan varva ner nog och faktiskt till och med ta sig tid till att se igenom något så pass långt som till exempel Sagan om ringen. Mm. Och det är ju så mysigt också när det är mörkt ut och det lyser i fönstren, och då kan du titta och se någon skjuta en pil i ögat på en orsch. visa julstämning och orscher som blir skjutna i ögonen. Nej, men det är just det där att då har man tiden. Det är väl det som är fördelen också med julen, att då har man verkligen tid på ett helt annat sätt. Mm. I de flesta fall i alla fall. Mm. Och sen vad då det egentligen är för film man tittar på spelar inte så stor roll. Liksom. Det att man sitter där och man kanske käkar någonting gott och sen myser och tittar på en filmsvit till exempel. Mm. Så det är ju också ett, kommer jag på nu, ganska bra exempel på något som vi har tagit oss an. Liksom. Och jag satt nu och funderade, men vad ska vi titta på i år då? Jag tänkte, vad tusen ska vi titta på? Santa Slay. Nej. Men jag tänker mig rent generellt, finns det någon trilogi eller någonting som man skulle kunna titta på med Ice? En gammal klassiker. Ja, det var som helst. Det behöver inte vara någon julrelaterat. Tillbaka till framtiden. Det har vi ju faktiskt. Den tittar vi också på, tror jag, i fjol. Riktigt bra. Men du har väl Indiana Jones-filmerna annars, om du vill gå liksom Star Wars-parallell, yes, tänkte jag säga nästan. Ja, den tittar vi nog skippa, året skippa, innan, men den börjar sista. Bli dags att se på faktiskt. Om du vill ha julrelaterat så Tim Allen Santa Claus The Movie 1, 2, 3. Jag hatar dem. Det går inte. Så glöm att jag sa någonting då. Förlåt. Max, klipp här. Snipp. Ja, det är klart. Jag vet ju att Ice, hon tittar ju själv igenom alla Harry Potter. Nu var det ett par år sedan. Mm. Hon älskade ju dem för. Frågan om hon fortfarande gör det. Ja, nu vet inte om hon har ork eller jag ens ork att se alla de där. Men det kanske kan vara något att titta igenom. Jag tycker inte du ska visa ensam hemma för Julia. Och kanske hon får idéer att när du kommer hem så kliver du in så kliver du på små leksaker. Och så bara, och sen kliver en längre in så kommer det helt plötsligt en hink flygande i skallen på dig. Stryker gärna i pannan. Det är mer imponerande. Hon ska skicka till ingenjörsskola eller något sånt där. Ja, jo. Nej, jag vet nu vad vi ska titta på i år. Jag har ju Jurassic Park-trilogin här. Ah, okej. Okay. Och den nya på väg in också. Så yes. Då blir det där då. Jag kom på en sån här film som vi ser som inte har någon, det är som den enda film som inte är julrelaterad, det är Beatrix Potters filmen det, ja. Balletten. Den ser vi den 23, vi ser alltid den 23, då är vanligtvis inte någon groda som dör eller något i det. Nej, han dansar ut på en damm när han fiskar och blir biten av en fisk. Okej. Det är ingenting som dör i den. Den ser vi alltid den 23, det ser nästan hela familjen. Jag tvingar även mina systersöner, det vill säga Rob och Simon, att sitta med och titta på dem. Och de är inte glada. De bara, jag kan sitta vid min telefon. Så du menar alltså att du tvingar dem att titta på ballett? Yes. Det är inte många som tvingar någon att titta på ballett. De säger att det är nog en av de längsta jultraditionerna, att vi ser alltid den. Okej. Okay. Jag har till och med köpt in den på Blu-ray bara för att ha den. Ja, för jag kommer ihåg att den gick ju på jul. Yes. Och vi brukar ju förut också se, vad heter den här Julie Andrews-filmen? Sound of Music? Sound of Music gick ju också. Jag vet inte om de gör det längre. Den brukar vi också se, men det är en film som tyvärr har fallit bort. Så, för den brukade vi också se, för den gick ju på tv. Mm. Jag kommer ihåg ett år där det var att de inte hade ljud på tvn. Alltså att det var de hade någon felteknisk på SVT. Så att då fick man ha radion bredvid där de spelade upp ljudet. Så man fick ha radion bredvid tvn. Och då hade de liksom synka ihop så att det gick, så det funkade att se. Jag bara, det här känns Jesus, väldigt udda. Det här måste vara länge sedan. Det här måste ha varit i början på 90 någon gång, antar jag väl. Något sånt där. Slutet 80, början på 90-talet någon gång. Så det var liksom så här, man bara, okej. Okay. Men det är det enda jag tvingar dem till att se egentligen. Så där, för att det är någonting som jag anser att... För de brukar sitta liksom i varsin enda soffa med en telefon eller surfplatta eller sin laptop i knät. Jag tänker, man sitter och tittar med sådana surmurna. De tittar ju fast på mobilerna. Ja, men det är liksom, nu sitter vi ner med familjen samlade och tittar på den här traditionen. Nu ska vi titta ballett. Jag insisterar. Ja, insisterar. Ja, varför inte? Ja, jag tycker det. Mm. Kanske brorsdöttrarna kanske tycker det är roligare. Kanske. Jag kanske ska försöka få tag på den också för dvärgarna. Se om det är något för dem. Jag kommer bara ihåg att jag personligen tyckte den var så tråkig när jag såg den när jag var liten. Men det var då. Det var väldigt länge sedan jag såg den. Mm. Ja. Den är ju lite speciell. Mm. Okej. Okay. Men ja. Det är inom mer som vill prata om julfilm. Jag skulle kunna prata i en evighet. Jag har liksom en hel drös med filmer. Så här som... Men som sagt, Nightmare vet jag inte riktigt vad jag ska basera. Det är liksom Halloween och The Nightmare ihopblandat. Eller Halloween och jul ihopblandat. Så jag skulle räkna mer som en julfilm som man försöker ta över julen. Ja, det är en salig blandning. Det är en film som jag verkligen kan rekommendera. Jag tycker den är riktigt bra. Det är riktigt bra musik. Det är snyggt gjort. Mm. Så det är en riktigt bra film. Det är en klassiker. Precis. Ja. Det är synd att vi inte fick någon riktig uppföljare utan bara ett spel som var totalt värdelöst. Är det dags att gå äta nu? Ja, snart dags. Åh, gud. Ja, jo, precis. Det är snart dags. Det är kurrar i magen. Jultårtan, fast det kanske är bara min familj som har det, jag vet inte. Vi har gröten står inne i ugnen, så det är där vi tar på julafton här nu. Det bara är gröt alltså. Det är gröt och sen har vi ätit bara massvis med godis, så vi trillingar köper in under nästan hela som, först så är det ju det vanliga. Vi trillingar, vi köper in godis under hela året framför jul liksom. Vi hela året går ut bara inför jul så att säga. Vi köper godis från utlandet och sånt där bara för att få in. Och sen har vi världens julstrumpa. Alla får varsin julstrumpa. Det här är ett par strumpor som går på ett par tusen lappar och snart nästan styck. Snart gör de det. Så att alla kan få den riktig... Jag vet att min brorsdotter kommer uppskatta, för hon är tokig, och sen kommer hennes kära pappa titta på oss trillingar och liksom, vad ni gjort? Det här är inte bra för henne. Nej, godis, läsa jultidningar och sen är det liksom gröten som står i ugnen. Sen ända på Kalanka. Det är snart. Först är Kalanka givetvis öppna julklappar grejer. Men det är ju traditionella julbordet och det ser ju lite olika ut. Men det är ju fortfarande det här traditionella inslaget med Janssons frestelse och sill och vörtbröd och julskinkan och allt sånt där. Julbord imorgon på söndag. Mm. Men sen efter det, då sen så kommer ju lutfisken för de som vill ha det, men det är inte för mig. Så. Men efter det så kommer det en traditionell jultårta, som det är ju ett påhitt av min kära mor då. Och det är ju grädde, choklad och valnötter faktiskt. Och det är någonting, det är en tradition som hon har hållit i liv i Herrans många år nu, länge vad jag har levt i alla fall. Så att, det ser vi fram emot. Man har ett lager med smält skumtomtar över. Och sättet att man smälter de där skumtomtarna är att man tar en blowtorch och så skrattar man med Nike över dem tills de smälter ordentligt. Burn! And now we will eat your remains. Gud, du är så Max ibland. Det är nästan som att du är Max alltså. Man skulle nästan kunna tro det, precis. Det, folk har sagt det. Jaha, en annan vi tar ju alltid går upp på morgonen och käkar gröten då. Och sen så får man alltid några julklappar under julgranen på morgonen. Särskilt dvärgarna. Mm-hmm. Och sen så det är oftast en tidning. En blaska att läsa. Och någonting gott att smaska på. Och sen så går dagen tills alla börjar komma och så över. Och sen de få som vill kan ju titta Kalanka. Men i regel så brukar vi bara sitta och spela en så här sällskapsspel eller någonting. Och sen efter det så då är det obligatoriska julbordet. Får man mumsa såklart. Det är ändå julafton. Och sen då kanske det knackar på. Och då blir ju dvärgarna helt betagna. Du har ju fortfarande unga ungar, ja. Den yngsta kom ju på i fjol att den där jultomten såg ju väldigt lik ut som sin pappa. Och sa sen därefter så här: jaha, det var konstigt, du var på toan så länge. det här är det roligt faktiskt, för att när jag var liten och så firade vi, en jul så firade vi hos hos min farbror och mina kusiner då. Och då hade de, mina föräldrar hade fixat dem helt okänt för mig då, för tomte. Så, och jag, tomten kom in och jag bara pekade, men det där är ju min pappa, medan pappa stod snett bakom mig. Det är roligt. Men sen så ser vi så här att ja, men nu för tiden med julen så är det en kompis till mig som de små barnen inte känner i familjen då, som är tomten. Kommer, det är jättebra. Så när han kommer in då så är Aisa den äldsta, min systerdotter, och hon är alldeles övertygad om att det, att när tomten har gått, så är alldeles övertygad om att det var jag. Men jag har ju stått bakom henne och varit med hela tiden bakom Aisa. Ni får hela tiden, ni får visa vilka er fram, bara, jag är här. Så att teorin har liksom gått, den har gått ner i generationerna på något sätt. Jag tror att det är någonting som barn får för sig, jag vet inte vad det är. Jag kan inte påminna om att vi någonsin har haft tomt i min form, utan jag kör alltid på den här att ja, men tomten är så upptagen och att vi är så många barn som skulle vilja fråga liksom, kan inte jag få lite fler saker, så han lämnar säcken i hallen helt enkelt, och sen liksom drar han fort som bara den. För annars kommer alla liksom, alla, nu, jag är från en stor familj, jag har 8 syskon som sagt. Så då hade det varit liksom att, åh gud, ifall alla ungar skulle liksom, åh tomten! Och alla vet ju att när det inte är någon snö så åker tomten helikopter. Ja. Alltså Carl, jag börjar få förklaring varför du är som du är egentligen. Så det här förklarar en del så där. Men Kalle, med er tomt, brukar han komma utanför liksom och knacka på in och lysa in genom fönstret eller något? Nej, och sen komma in, eller? Nej, men ja. Stalker-tomte. Ja, men det är bra, för det är så, det är ändå att alla har olika, men det är ändå samma i grund och botten där på många sätt liksom, att det kommer alltid någon och så får man dela ut presenterna. I vårt fall så är det, han kommer in och så, ja, finns det någon snälla barn här, bla bla bla, och kör det där, standard. Och sen så finns det någon, då ska vi se här, och så tar han upp några julklappar. Har vi någon liten Julia här? Och så pikar hon långsamt upp huvudet där bakom soffan. Och så en liten hand. Ja, ja. Och så trippar hon fram på tå och tar den där. Och sen så delar han ut ett par till och säger, nej, nu måste jag nog fortsätta här i väg. Det är många andra dvärgar. Eller ja, barn då, som man säger. Det bästa är ju mina föräldrars hund Molle. Han får ju alltid julklapp också. Som tomten kommer med. Så kommer han och ger tomten julklappen till Molle. Och han tar den så jätteförsiktigt, så tar den och så går han och packar upp den. Vi har också köpt till brorsans lilla chihuahua. Vi köpte en sån lite tunnben som ser ut som ett litet tunnben, fast det är rött så där. Vi bara, ska vi slå en liten rosett på så där. Nej, jävla hundjävel, det var för någon annan jul så länge sedan. När vi ändå är på julanekdoterna så fortsätter vi här, typ bara spara, tycker det är mysigt. Så sitter vi och äter julbordet och så hör vi, vad fan, det prasslar in i vardagsrummet, vad fan. fan är det som låter? Vad helvete. Och den här jävla hundjäveln har gått och hämtat alla sina paket och ligger och äter upp den här jäveln på vardagsrummet. Men det är specifikt sitt eget paket, så han har ju inte tagit sönder något annat paket. Eller så. Han känner lukten, vet du. Det är klart han känner lukten. Det jävla hund. Vi hade ju faktiskt för min katt Rufus, han brukade, eller vi har alltid med honom ut till mina föräldrar. Vi åker dit dagen innan julafton och sover över till julafton och i vissa fall en till juldagen. Men han följer alltid med. Men det här med en julgran, det tyckte han i unga dagar var väldigt kul. Så att sitta längst upp i julgranen varje julafton, det var ju en bra sak. Fan, kommer han upp? Jag vet inte. Man vi har ett stort vardagsrum där vi har matbordet sådär, och den brukar ju vara julklappar under granen, och man ser ju aldrig om kattjäveln är där, för det är ju en massa julklappar framför. Så man bara, vad är det som prasslar? Varför det? Åh nej. Och så ser man som en projektil som drar sig uppåt genom granen, under granen. Man bara, skit! Och man kan ju inte liksom gå fram och rycka in, för då ramlar ju hela skiten. Så man får långsamt ta in, lyfta ur katten och så ner på golvet med henne, och så iväg och så springer den upp igen. Jag kan inte säga hur mycket problem vi har haft med katter. Som i min familj, vi har haft väldigt många katter, och alla har ju velat in och pinka under granen av någon skum anledning, eller dricka vattnet som är i för julgranen, så att och fylla på det. Vi har försökt med allting. Det har varit citroner och allt sånt där, för det ska man inte tycka om och sådär. Men en jävla katt, de tycker de fortfarande det. Så att vi har liksom börjat nu att stapla in klappar som inte kommer åt skiten istället. Så här. Barrikaderat, precis. Mm. Man bara, dumma katter. Nu har vi istället en liten hund som springer. Katterna är inte där ner, för de är rädda för en liten chihuahua. Så hon är typ hållighet, och hon är typ en fjärdedel av storleken av katterna. Så jag förstår inte varför de är rädda för henne. Så, där. Ja, så nu är kattfritt i alla fall. Nu är det hundjäveln som går och dricker vatten istället. Där, så. Vi vinner inte på något sätt hur den går. Så och nästa gång så lyckas ni väl att få hunden att sluta, så är Kenny där och dricker istället. Ja, precis. Det går aldrig. Det var slut på julmust. Och... Ja, men vad fan? Ligger halvt under granen så där. Ja. Oh well. Yes. Ja, men vi kanske ska knyta ihop säcken. Ho. Fyndiga. Skjut mig. För denna gång och nu för julafton, så att vi faktiskt kan komma iväg, för jag ser att vi har smitit iväg här nu med julanekdoter och allt annat roligt som hör julen till så där. Men vi kan väl bara säga så här att vill ni få mer utav oss, så vet ni att ni hittar oss på vår hemsida. Vi är Nördliv kan vi säga, för den behöver vi kört med den. Nördlivpodcast.se. Eller bara Nördliv.se. Nördliv. Nordlivpodcast är den gamla. Ja, jo. Man kommer på vilken som. Sådär. Där hittar ni länkar för allt vi har. Ni kan hitta oss på iTunes. Om ni vill, gå gärna in och lämna ett betyg eller en kommentar. Kommentar är alltid kul. Kan vi se vad ni har för något roligt att tycka om oss. Vi har ju våran YouTube där vi lägger upp våra klipp. Gå gärna in, skriv en kommentar där också. Lägg ett plus. Please follow, like and subscribe. Precis, Max kan det här. Sen finns vi ju på Twitter och man kan nå oss överallt. Så där. Ifall ni skriver gärna in till oss, ni kan nå oss på info@nordlivpodcast.se, eller ifall ni vill skriva till någon person, så skriver ni bara förnamnet @nordlivpodcast.se. Skriv in, säg god jul och sånt där annat. Det blir lite sent, så den här släpps imorgon den 25, men i alla fall skriv det i alla fall, det kan vara kul. Ja, och är det så att man faktiskt kanske känner att de här mellandagarna, det kan vara kul att umgås lite med någon i Nördliv. Vi har nämligen en Discord-server där ni kan gå in och om inte annat spela för er själva, men ni kan jättegärna spela med oss om ni vill. Det är bara att gå in på vår hemsida och leta upp info-uppgifterna där, så kan ni komma åt den. Mm. Det går väldigt enkelt och jag tror Simon nästan alltid är där. Det finns en direkt länk också om du vill. Kan man bara komma rakt in, behöver man inte installera. Alltså. Bara klicka, plupp, färdig. Ja. Väldigt smidigt sen. Ja, men det är allt för den här julaftonen i alla fall. Och vi har ju Goti-avsnittet som komma skall här nu, där vi kommer ta upp våra favoritspel, kanske lite grann spel vi inte var riktigt förtjust i och allt annat sånt där roligt som kommer under ett Goti-avsnitt. Men att där får ni tyvärr vänta en liten stund till för, helt enkelt. Nu får vi bara... 100 avsnittet. 100 avsnittet, precis. Oj, har vi kommit så långt? Vart har tiden tagit vägen? Det har varit för mycket kul här under årens gång. Men med det så får vi helt enkelt bara önska en god jul, helt enkelt. Och tacka för oss. Ho, ho, ho. Säg hej då, pojkar. Hej då. God jul. God jul.